मां दे मिठे आम खाने आवे तू ते पापियां दा पानी भरदा जिन्नी व्याह तो पहला करदा सी कोई टाइम सीवे बिट्टू चीमे आ जद पैर